بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، ikiwa ni usiku wa tarehe 6 min shahri llahi muharram mwaka 1441 katika darsa kitabu Jawami' al-Akhbar al-Imam عبد الرحمن بن الناصر السعدي رحمه الله تلفكية الحديث 53 قال رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده رواه أبو داود النسائي ورواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. كنا قصة يومياك إنقاوى الإمام السعدي رحمه الله أمتاج سهيم كتكي حديث يا من يرتكايو إزنغمزية المسلمون تتكافأ دماؤهم وفي رواية المؤمنون أي تتساوى دماؤهم في القصاص والديات لبعضهم من بعض وإسلام وكساوى كتك دمزاو كتك كليبا كساسي na dia ambayo ni gharama inayolipwa kwa watu wa yule aliyeuawa baadhi ya wao kwa wengine ni sawa wala farqa baina sharif wal wadhi' fi dam hakuna tofauti baina ya mtukufu na aliyeduni katika damu maadamu wote ni waislamu فلا يفضل منهم شريف على وضيع ولم تكفوا هاوينا وبورا كتك سؤال لكم وقدام جو يا يولي أم بين دون كن يومنا إلي وقوا وقت وجاهلية إلي كوامتم تكفوا هاويزي كل بيزو كساسي وكموا دون أما كتك الإسلام المسلمون تتكافأ دماؤهم كيف مسلم أم بين متكوف كتك كبيلة لك نتكوز وكوة كبيلة لا يشيم لا يشيميو أكيمو من ذاك أم بين كبيلة لك نتشيني أكي كونفان asidhanie kuwa katika kisasi ataachwa, la, bali katika kulipa kisasi wote ni sawa. Kwa hiyo akimuua na yeye pia atauawa. Almuslimuna tatakafau dima'uhum. Kwa Uislamu ulibatilisha hukumu ya kijahiliya, wajaala dima' almuslimin ala atakafu wa in kana bainahum tafadhul wa tafaut. Hata ikiwa baina yao kuna tofauti, wengine ni wabora kuliko wengine, lakini katika suala la damu hakuna tofauti. Thumma qala wa yas'a bi dhimmatihim adnahum. Katika riwaya nyingine wa hum yadun ay quwwatun mujtami'a ala man siwahum ay ala a'da'ihim wa a'da'i dinihim. Na Uislamu ni kitu kimoja, nguvu moja dhidi ya maadui zao. Kisha ndio akasema wa yas'a bi dhimmatihim adnahum, ay إذا أعطى أحد من المسلمين عهدا وذمة لغير مسلم ولو كان ذلك من عبد أو أمة وجب على باقي المسلمين أن يوفوا له عهدهم. ما نأكله وقم فانو موجة كتكو إسلام أكمب أهادي أسيقو مسلم au dhima kuwa ataingia kwa amani katika nchi ya Kiislamu, hata ikiwa yule Muislamu aliyetoa dhima na ahadi ni mtumwa au kijakazi, ni wajibu juu ya waliobakia katika Uislamu kuitekeleza ile ahadi yake aliyochukua kwa yule asiyekuwa Muislamu. Kwa hivyo kwa mfano kafiri akaja katika nchi ya Kiislamu, akaingia kwa amani kwa ahadi ya mmoja katika Waislamu kuwa ingia katika nchi, mimi nakupa dhamana na ahadi kuwa utakaa na amani, umalize shughuli zako utoke. Hata ikiwa ni mtu duni kiasi gani katika Uislamu, yani yuko chini kabisa, ni mtumwa, ni kijakazi, ni wajibu juu ya Waislamu wote kuheshimu ile ahadi yake juu ya yule asiyekuwa Muislamu. Kwa hivyo hakuna atakayevunja ile ahadi. Wa fi qawlihi sallallahu alayhi wasallam adnahum isharatun ila at-taqlil min sha'ni man yu'ti al-'ahd وعلى المسلمين أن يكبروه في ذلك العهد ويحترموه فيه. نهافا متوم سلم لبسيما أدناهم نكما كوي شريا كويولي أليتوا أهادي ويزاكوا نمتو مدوغ لكيني وإسلام وتكيكانا ومكوزي أو نمكوب ومدية ماتشو ياو ما دام نمدوغ ياو مسلام وهشيم إلي أهادياك. Na katika riwaya hii aliyotaja hapa wayaruddu alaihim aqsahum, ay walau anna musliman, katika riwaya nyingine pia wayujiru alaihim aqsahum, ay walau anna musliman a'ta ahdan wa dhimmatan li ba'd al-kuffar sa'a lahu al-muslimuna fihi wa awfawhu lahu. وفي قوله أقصاهم إشارة إلى أنه مهما كان بعده ومكانته لزم على المسلمين إنفاذ إجارته. Lau kama muislamu kwa mfano atatoa ahdi na dhima kwa baadhi ya wasiokuwa waislamu katika makafiri, waislamu wote waliobakia, ili ahadi kama tulivyoeleza mwanzo wataungana naye na kutoivunja ile ahadi. Na hapa aliposema aqsahu, kuna ishara ya kuwa hata akiwa mbali kiasi gani yule muislamu, maadamu ameitoa ahadi, waislamu wote wanaojua hilo jambo wataihifadhi ile ahadi ya yule muislamu. Wayaruddu au wahum yadun ala man siwahum, na hii tumetaja. Wayaruddu alayhim aqsahum, na katika riwaya nyingine wayaruddu mushidduhum ala mudhifihim, ay anna alqawiyya yusahimu aldha'ifa fima yaksibuhu min alghanima. Yule mwenye nguvu amsaidie yule asiyekuwa na uwezo, dhaifu, katika ghanima watakaoipata ikiwa watatoka jihad fi sabilillah. Thumma qala sallallahu alayhi wasallam, ala la yuqtalu mu'minun au muslimun bikafirin, ay idha qatala mu'minun kafiran fala qisasa alayhi. Mu'min akimuua kafiri halipiwi kisasi, sababu yule ni kafiri. Na ikiwa amemuua dhulman wa udwanan, ana dhambi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini hauawi kwa kumuua kafiri. Wa mu'min anapomua asiyekuwa muislamu hakuna qisas, wala dhu ahdin fi ahdihi, ay wala yuqtalu almu'ahadu bikafirin wala qisasa alayhi. Pia mu'ahid hawawi kwa yule aliyemwekea ahadi katika kufara. Yote ni kuwa mu'min hauawi kwa kumuua asiyekuwa muislamu. Na hii hadithi mwisho Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man ahdatha hadathan fa'ala nafsihi ومن احدث حدثا او اوى محدثا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. نا ونوفيوني ونا maelezo mbalimbali juu ya hili jambo. من احدث حدثا اي من فعل فعلا فيه عقوبه, mwenye kufanya kitendo ambacho ndani yake kuna adhabu au iqab atakana apewe, au ata fi dini bima laysa fihi, au akaleta katika dini mambo ambayo hayamo, akafanya katika dini mambo ambayo hayamo. Fa'ala nafsihi ay anna uqubatahu wa jazaa'ahu la yata'adda ila ghayrihi, adhabu yake na malipo yake kwa kile kitendo alichokifanya kinachostahili kuadabishwa hata pia mwingine taadabishwa yeye aliyefanya ile kosa. Wala taziru waziratun wizra ukhra, waman ahdatha hadathan au awa muhdithan ay ajarahu au nasarahu. Kwa mfano mtu akafanya jinai kosa, kisha akakimbilia kwa mtu aliye na uwezo akamhifadhi, serikali yamtafuta ili kumlipa kwa uovu aliofanya, yeye akamhifadhi akamficha, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema fa'alayhi ay jazaa'uhu, juu yake yeye malipo yake, la'natullahi wal malaa'ika wan naasi ajma'in, ay innahu yutradu min rahmatillahi 'azza wa jalla, atafukuzwa kutoka katika rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. وتدعو عليه الملائكه والناس باللعنه, ملائكه نوات وتمومبيه لعنه متكم وتملعني. na hapa pia wanaovioni wakataja kuhusu mubtadi'a, kuna swali ambalo aliulizwa al-allama Ubayd al-Jabiri hafidhahu Allah kuhusu yule anayeweka vitabu vya mubtadi'a katika maktaba yake bila ya kuishiria kuwa hivi vitabu ni vitabu vya watu wapotofu, akaviweka tu kawaida. Akasema hafidhahu Allah, huyu aingia katika hadithi man awa muhdithan fa alayhi la'natullahi wal malaika wan nasi ajma'in. Sababu ile ni muhdith, amezua katika dini ya Allah, na wewe ukahifadhi vitabu vyake, watu wakija wasoma bila ya kupambanua, kwa hiyo waingia katika hii laana wal iyadhu billah. Na mtu atakikana achunge sana jambo hili, wallahu musta'an. Fi hadha alhadith أن الولاء بين المسلمين يكون للدين لا لأرض أو نسب أو غير ذلك. katika hii hadithi tupata faida ya kuwa mahaba baina waislamu na kuungana baina yao ni kwa ajili ya dini ya Allah, sio kwa ardhi wala nasaba au chochote kile, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika katika hadithi hii abtala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ma kana fil jahiliyyah حيث كانوا لا يختصون للرجل الشريف من عدة من قبيلة القاتل. وهو وكاو وتفوتيش بين mtu mtukufu na mtu duni. Mtukufu akimua aliye duni haezi kulipiza kisasi. Ama yule duni akimua yule ambaye ni mtukufu, basi waweza kwenda kama watu 10 katika kabila lake ili wasimamie yule mtu mmoja. Mtume sallam akabatilisha hii hukumu ya kijahiliya. Na kuna fawaid nyingi sana katika hadithi, lakini tutosheke na hizi baadhi. Malengo ni kufahamika hii hadithi, wallahu almuwaffiq. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.